22वां सर्ग शोक मोह इष्ट वियोग का दुहक रोग आदि से परिपूर्ण तथा चिंता और तिरस्कार के घर वृद्धावस्था की निंदा। युवावस्था में काम आदि दोष बड़े प्रबल रहते हैं, इसलिए युवक को भले ही सुख न हो किंतु वृद्धावस्था में काम आदि दोषों के शांत हो जाने पर एवं विनीत पुत्र पौत्र आदि द्वारा घर में सेवा होने पर वृद्ध को अति आनंद होता है। ऐसी शंका कर वृद्धावस्था में अनंत दुहकों का विस्तार से वर्णन करने की इच्छा से पहले अपने बच्चों का नाश करने वाले सांपों को दूसरे के बच्चों पर दया कैसे हो सकती है, इस न्याय से वृद्धावस्था अति कठोर है। यह कहते हैं, खेलकूद कौतूहल आदि की अभिलाषा के पूर्ण न होने पर ही युवावस्था आकर जबरदस्ती बाल्यावस्था को निगल जाती है। तदुपरांत स्त्री संभोग आदि की इच्छा की पूर्ति न होने पर ही वृद्धावस्था आकर युवावस्था को स्वाहा कर देती है। अतः इन दोनों की, युवावस्था और वृद्धावस्था की, परस्पर कठोरता को देखिए, अर्थात उसी शरीर में होने वाली बाल्यावस्था को यौवन निगल गया, अतएव यौवन कठोरतर हुआ। उक्त कठोरतर यौवन को निगलने वाली वृद्धावस्था कठोरतम न होगी तो क्या होगी? वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। पामर लोगों के परम प्रेम पात्र विश्व सुख के गृहभूत शरीर को ही जो वृद्धावस्था नष्ट भ्रष्ट कर देती है, उसमें सुख की आशा कहाँ? जैसे तुषार रूपी वज्र कमलों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, जैसे आंधी शरद ऋतु की ओस को पत्तों के सिरे पर लटक रहे जलकण को नष्ट कर देती है और जैसे नदी तट के वृक्ष को उखाड़ देती है, वैसे ही वृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर डालती है। दो, यदि विष का छोटा सा टुकड़ा खा लिया जाए तो वह। सर्ग पेज 66 श्री योगवासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। जैसे थोड़ी देर में देह को कुरूप कर देता है, वैसे ही अंग प्रत्यंग को शिथिल करने वाली एवं वृद्ध के से स्वरूप वाली वृद्धावस्था देह को शीघ्र आते ही कुरूप कर देती है। यदि वृद्धावस्था स्वयं वृद्ध रूप न होती तो अन्यों को वृद्ध रूप कैसे करती, ऐसे तर्क करके लोक में जठ रूपिणी कहा है। तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार जिनके सब अंग शिथिल और छिन्न भिन्न हो गए हैं और वृद्धावस्था से शरीर जर्जरित हो गया है, ऐसे सभी पुरुषों को स्त्रियां ऊंट के समान समझती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार अनायास दीनता को प्राप्त कराने वाली वृद्धावस्था जब मनुष्य को पकड़ती है तब सौत से तिरस्कृत पिटी गई स्त्री के समान बुद्धि भागकर कहीं अन्यत्र चली जाती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार नौकर चाकर पुत्र स्त्रिया बंधु बांधव और सगे संबंधी सभी लोग वृद्धावस्था से कांप रहे मनुष्य का घृणित उन्मत्त पुरुष की नाई उपहास करते हैं। छह, जैसे गीध फलयुक्त शाखा और टहनियों के फैलाव के कारण अन्य पक्षियों के आक्रमण से रहित अति उन्नत पुराने वृक्ष पर आता है, वैसे ही कुरूप वृद्ध गुण और सामर्थ्य से शून्य अतेव दीन वृद्ध पुरुष में बड़ी अभिलाषा आती है। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार दीनतारूपी दोष से परिपूर्ण हृदय में संताप पहुंचाने वाली और संपूर्ण आपत्तियों की एकमात्र सहचरी बड़ी भारी तृष्णा वृद्धावस्था में बढ़ती जाती है। आठ, खेद है परलोक में मैं क्या करूंगा, इस प्रकार का अतिभीषण भय जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता वृद्धावस्था में बढ़ता जाता है। नौ, हे महर्षि मैं कौन हूँ, बड़ा दुहखी दीन हूँ, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, अच्छा चुपचाप मौन ही रहूँ, ऐसी दीनता वृद्धावस्था में प्राप्त होती है। अर्थात वृद्धावस्था में मैं दुहखी हूँ, मैं अकर्मण्य हूँ, मैं नितांत है और तुच्छ हूँ, मैं क्या करूँ, मुझ में सामर्थ्य ही क्या है, किस प्रकार मैं अपना जीवन निर्वाह करूँ, मेरा बोलने से क्या प्रयोजन है, अच्छा मैं मौन ही रहता हूँ, इत्यादि प्रकार की दीनता उदित होती है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वृद्धावस्था में अपने आत्मीय जनों से मुझे किस प्रकार कब कुछ स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा, ऐसी चिंतारूपी दूसरी जरा सदा चित्त को जलाती रहती है। 11 वृद्धावस्था में भोजन की शक्ति होने पर पचाने की अशक्ति, पचाने की शक्ति होने पर भोजन की अशक्ति इत्यादि शक्तिह्रास से भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, पर उपभोग नहीं किया जा सकता और हृदय सदा जलता रहता है। 12 मुनिवर, जब विविध दुःखों से शरीर का अपकार करने वाली रोगरूपी सांपों से व्याप्त वृद्धावस्था रूपी जीर्ण बगुली शरीर रूपी वृक्ष की चोटी पर बैठकर बांसती है, उसी समय निबिड़ मूर्छा रूपी अंधकार को चाहने वाला मृत्यु रूपी उल्लू झटपट कहाँ से आया हुआ ही दिखाई देता है। 13 14 वर्टिकल बार जैसे सायंकाल की संध्या के उत्पन्न होने पर अंधकार उसके पीछे दौड़ता है, अर्थात सायंकाल होने के बाद अंधकार इधर उधर व्याप्त हो जाता है, वैसे ही शरीर में वृद्धावस्था को देखकर ही काल लेने के लिए समीप में दौड़कर आता है। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार मुनिश्रेष्ठ वृद्धावस्था से कपास की नाई फूले हुआ सफेद केश और मूछ दाढ़ी से युक्त देहरूपी वृक्ष को दूर से ही देखकर कालरूपी बंदर बड़े वेग से उसकी ओर दौड़ता है, अर्थात जैसे फूलों से युक्त वृक्ष को दूर से ही देखकर बंदर उसकी ओर दौड़ता है, वैसे ही वृद्धावस्था से सफेद हुए शरीर की ओर काल दौड़ता है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार निर्जन नगर की यथा कदाचित कुछ शोभा हो भी सकती है, जिसकी सबकी सब लताएं कट चुकी है, वह वृक्ष भी कुछ शोभित हो सकता है। अनावृष्टि से पीड़ित देश की भी कुछ न कुछ शोभा हो सकती है, मगर वृद्धावस्था से जर्जरित शरीर की कुछ भी शोभा नहीं है, अर्थात वह इन सब दृष्टांतों से बढ़कर अभद्र है। 17 वर्टिकल बार जैसे शब्द करने वाली गृधरी गीध की स्त्री 66 पेज 67 सर्ग 22 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। निगलने के ही लिए शीघ्र मांस के टुकड़े को पकड़ लेती है, वैसे ही खांसी रूप शब्द करने वाली वृद्धावस्था मनुष्य को निगलने के लिए ही वेग से पकड़ लेती है। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार जैसे बालिका उत्सुकता के साथ देखकर और सिर पकड़कर कमल के फूल को तोड़ लेती है, वैसे ही वृद्धावस्था भी बड़ी उत्सुकता के साथ देखकर और सिर पकड़कर देह को काट देती है, नष्ट कर देती है। 19 जैसे धूलि के कणों से कठोर और सीसी कार कराने वाली सीसी शब्द कराने वाली शिशिर ऋतु के तेज वायु वृक्ष के पत्तों को धूलि से ध्वस्त कर छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे ही शरीर में कंप कराने वाली रूसी से कठोर यह वृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर देती है। 20 वृद्धावस्था से तहसनहस और जर्जरित शरीर तुषार हिम के कणों से व्याप्त अतेव म्लान मुरझाए हुए कमल की समानता को धारण करता है, अर्थात जैसे हिम समूह से आक्रांत कमल मुरझा जाता है, वैसे ही वृद्धावस्था से आक्रांत शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। 21 यह वृद्धावस्था रूपिणी चांदनी सिर रूपी पर्वत के शिर से उदित होते ही वातरोग और खांसी रोग रूपी कुमुदिनी को बड़े प्रयत्न से विकसित करती है, अर्थात जैसे उद्याचल से उदित होते ही चांदनी यत्न पूर्वक कुमुदिनी को विकसित करती है, वैसे ही प्रथम सिर में आविर्भूत हुई वृद्धावस्था वातरोग और खांसी को खूब बढ़ा देती है। 22 भगवान कालरूपी स्वामी वृद्धावस्था रूपी लवणादि चूर्ण से धूसर पुरुषों के सिर रूपी कूष्मांड कोहरा को पका हुआ जानकर खा जाता है, अर्थात जैसे स्वामी किसान या अन्य कोई गृहस्थ, क्योंकि वही उसको पैदा करता है, आथ वह स्वामी है, क्षार चूर्ण से धूसर कोहड़े को पका हुआ जानकर खा जाता है, वैसे ही काल भी मनुष्यों के सिर को वृद्धावस्था से सफेद हुआ देखकर खा जाता है। वर्टिकल बार 23 वर्टिकल बार आयुरूपी प्रवाह के शीघ्र चलने पर वृद्धावस्था रूपी गंगा लगातार प्रयत्न पूर्वक इस शरीर रूपी तटवृक्ष की जड़ों को काट डालती है, अर्थात जैसे प्रवाह तेज होने पर गंगा तीर स्थित वृक्ष की जड़ों को काटकर उसे गिरा देती है, वैसे ही आयु के पूर्ण होने पर वृद्धावस्था लगातार शरीर की जड़ों, शरीर के आधार बल आदि को काटकर उसे गिरा देती है। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार पहले वृद्धावस्था रूपी बिल्ली यौवन रूपी चूहे को खाती है, फिर उद्धत होकर उसे शरीर का मांस खाने की इच्छा हो जाती है, तब तो उसकी उद्दंडता का ठिकाना नहीं रहता। 25 वर्टिकल बार इस संसार में ऐसी अमंगलकारिणी कोई नहीं है, जैसे कि रोदन करने वाली, शब्द करने वाली, देहरूपी जंगल की सियारिन। यह वृद्धावस्था है, अर्थात जैसा जंगल की सियारिन के वासने से अमंगल होता है, वैसा किसी से नहीं होता। यह वृद्धावस्था भी ठीक सियारिन के समान है, यह भी रोदन करने वाली है और सबसे बढ़कर दुःखदायिनी है। 26 वर्टिकल बार खांसी और सांस के सायसाय शब्द से युक्त दुःख रूपी धुआं और कालिक से पूर्ण यह वृद्धावस्था रूपी ज्वाला जलती है, जिसने इस देह को जला ही डाला, अर्थात गीली लकड़ियों के जलने पर ज्वाला सिंसी शब्द करती है और उसमें धुआं और कालिख भी रहती है। अतएव जैसे सीसी शब्द से युक्त और धूमय और कालिख पूर्ण ज्वाला काष्ठ को जला देती है, वैसे ही कास श्वास की सायसाय से युक्त और दुःखमय यह वृद्धावस्था भी देह को जला देती है। वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार जैसे सफेद पत्तों वाली और फूलों से लदी 67 वृद्धावस्था में नेत्रों की ज्योति के कुछ कम क्षीण होने पर धूममय प्रकाश दिखाई देता है और बहुत अधिक क्षीण होने पर अंधकार हो जाता है। आथ धूममय और अंधकारमय विशेषण भी जरा में लग सकते हैं। पेज 68 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। हुई छोटी लता फूलों के बोझ को न सह सकने के कारण टेढ़ी हो जाती है, वैसे ही सफेद संपूर्ण अंगों से युक्त मनुष्यों का छोटा सा शरीर वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है। 28 वर्टिकल बार वृद्धावस्था रूपी कपूर से सफेद देहरूपी केले के पेड़ को कालरूपी हाथी निःसंदेह एक क्षण में उखाड़कर फेंक देता है, अर्थात जैसे कपूर से सफेद केले के पेड़ को हाथी अनायास उखाड़कर फेंक देता है, वैसे ही मृत्यु भी वृद्धावस्था से सफेद देह को निःसंदेह क्षण भर में उखाड़कर फेंक देती है। 29 पीछे से आने वाले मृत्युरूपी राजा की वृद्धावस्था रूपी सफेद चवरों से युक्त चिंता व्याधि रूपी अपनी निजी सेना पहले निकलती है, अर्थात जैसे कोई राजा जब कहीं जाता है तब चवर से युक्त उसकी सेना पहले निकलती है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार मुनिवर बड़े धैर्य से दुर्गम पहाड़ों की गुफाओं में बैठे हुए जिन लोगों को रण में शत्रु नहीं हरा सके उन्हें भी वृद्धावस्था रूपी वृद्ध राक्षसी ने शीघ्र हरा दिया। यह आश्चर्य देखिए। 31 वृद्धावस्था रूपी हिम से संकुचित चारों ओर हिम से पूर्ण हो जाने के कारण कम अवकाश वाले शरीर रूपी गृह के मध्य में इंद्रिय रूपी बच्चे तनिक भी हिलने डुलने को समर्थ नहीं हो सकते, अर्थात जैसे हिम से परिपूर्ण घर के अंदर बालक इधर उधर चल फिर नहीं सकते, वैसे ही वृद्धावस्था से पूर्ण शरीर में इंद्रियां अपना कुछ भी व्यापार नहीं कर सकती। 32 लाठी रूपी तीसरे पैर से युक्त बार बार लड़खड़ा रही तथा खांसी और अधोवायु रूपी मुरज से पखावज से युक्त वृद्धावस्था रूपी स्त्री नाच कर रही है। 33 गंध अर्थात रागद्वेश आदि से चित्त को दूसरे पक्ष में सभा को वासित करने वाला विषय भोग और कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थ इस संसार रूपी राजा के व्यवहार से संबंध रखने वाली और विषय भोग की कुटी आश्रय देह रूपी यष्टि के सिर पर बैठी हुई वृद्धावस्था नामक चवर शोभा विराजमान है, अर्थात जैसे राजा के व्यवहार से संबंध रखने वाली और कस्तूरी आदि सुगंधी पदार्थों को रखने की यष्टि के ऊपर स्थित चमरश्री अपने अनुपम सौंदर्य, सुगंधित और मंद मंद वायु के प्रसार से शोभित होती है, वैसे ही विषय भोग की आश्रभूत इस देह में सिर पर बैठी हुई वृद्धावस्था भी शोभित होती है। 34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार मुनीश्वर वृद्धावस्था रूपी चंद्रोदय से शुभ्र सफेद और प्रकाशमय शरीर रूपी नगर में स्थित जीविताशारूप तालाब में मृत्यु रूपी कुमुदिनी क्षणभर में विकास को प्राप्त होती है, अर्थात जैसे चंद्रमा के उदित होने से प्रकाशमय नगर में स्थित तालाब में कुमुदिनी शीघ्र विकसित हो जाती है, वैसे ही वृद्धावस्था से सफेद हुए शरीर में स्थित जीविताशा में शीघ्र मृत्यु का आविर्भाव हो जाता है। 35 वृद्धावस्था रूपी चूने के लेप से पुताई से शुभ्र शरीर रूपी अंतःपुर के रनवास के भीतर अशक्ति सामर्थ्य का अभाव पीड़ा और आपत्ति रूपी महिलाएं बड़े चैन से रहती हैं। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जिन जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज रूप चार प्रकार के शरीरों में पहले वृद्धावस्था आक्रमण करती है और उसके आगे मृत्यु अवश्य आने वाली है, उन्हीं शरीरों में से एक इस शरीर में, उन शरीरों के सजातीय इस शरीर में, मुझ अतत्वज्ञ का क्या विश्वास हो सकता है? पहले वृद्धावस्था का तदंतर मृत्यु का ग्रास होने वाले इस शरीर में मेरी तनिक भी आस्था नहीं है। भाव है 37 हेतात जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी बना रहता है, उस दुष्ट जीवन के दुराग्रह से दुर्भिलाषा से क्या प्रयोजन है, अर्थात कुछ भी नहीं, वह व्यर्थ ही है, क्योंकि वृद्धावस्था इस पृथ्वी में मनुष्यों की संपूर्ण ऐशनाओं का तिरस्कार कर देती है, अर्थात वृद्धावस्था के आने पर कोई भी पुरुष यह 68 पेज 69 सर्ग 23 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अपनी किसी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए दुःखप्रद दुष्ट जीवन की दुराग्रह पूर्वक इच्छा करना निष्फल ही है, यह भाव है 38 69 22वां सर्ग समाप्त।